نگهی کن به سویم، بنشین رو به رویم که دنی دل خود حکایتی که توی آرزویم، ز دل خود حکایتی که توی یا شب و روز به جز فکر کاری به کمند سر زلفت نه من افتادم و بایم که به هر حلقه زلفت گرفتاری همون آدم را تنم هر امید من من جان که در پای تو ریزم که سزای تو سر و جان دار سر و جان دار سر و جان دار نتوان که مداری Thank you. نگهی کن به سویم، بنشین رو به رویم، که دلی دل خود حکایتی که توی آرزویم، ز دل خود حکایتی که توی ز دل خود حکایتی شنیدی مگر از ما که نگیری خبر از ما ای زیبا نگهی کن به سویم بنشین رو برویم که دمی با تو گویم ز دل خود حکایت ای که تو ای آرزویم ز دل خود حکایت ای که تو ای آرزویم در راه وصال تو ز جان و دل کوشیدم فروغ مهربانیت کند دلم را روشن که در جهان آرزو تویی محبوب باشیدم که تو ای آرزویم ز دل خود حکایتی که تو ای آرزویم